Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Лідар апазіцыі М'янмы Аун Сан Сун Джы выступіла ў Осла з прамовай лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўганараваная больш за 20 гадоў таму. У Мінску праходзіць кангрэс асамблеі няўрадавых дэмакратычных арганізацый. Да палітвязня Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Егіпце сёння праходзіць другі тур першых свабодных прэзідэнцкіх выбараў у гісторыі краіны. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамед Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыяй «Браты мусульмані», і Ахмед Шафік, які некаторы час быў прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. Галасаванне праходзіць у абстаноўцы палітычнай напружанасці пасля таго, як у чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі першыя свабодныя парламенцкія выбары, на якіх перамаглі ісламісты. Шмат хто ў краіне асцерагаецца, што за рашэннем суду стаіць імкненне вайскоўцаў, якія кіруюць Егіптам пасля звяржэння Мубарака, захаваць за сабой уладу. Працягваем навіны. Лідар апазіцыі М'янмы ў мінулым Бірмы Аун Сан Су Джы выступіла сёння ў Осла ў якасці лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якой яна ўдастоілася ў 1991 годзе. Больш за 20 год таму лаўрэатка не магла выступіць, бо знаходзілася пад хатнім арыштам, куды бірманскія вайсковыя ўлады змясцілі яе за праваабарончую дзейнасць. Прэмію ў Осла тады атрымліваў яе сын. Суджы заявіла сёння, што прэмія, якой яна была ўзнагароджана падчас шматгадовага знаходжання пад хатнім арыштам, дапамагла ёй пераадолець пачуццё ізаляцыі і напоўніла упэўненасцю, што міжнародная супольнасць запатрабуе дэмакратычных пераменаў у яе краіне. Агулам Аун Сан Су Джы правяла пад хатнім арыштам 15 гадоў у перыяд з 89 па 2010 гады. Місія маніторингу ААН у Сирії часово спиняє назирання і патрулювання у сувязі з ростом актів гвалту у країні. Керівник місії генерал Роберт Мут сьогодні заявив, що кривопроліття, якою протягує наростати щодень, стало значним фактором ризики при праці назиральників і перешкоджає виконанню їх задач. Генерал удакладнив, що супрацовники місії моніторингу припиняють далейше патрулювання і застануться на своїх базах до далейших розпорадженняў. Агентство Associated прес называе абвешчанае рашэнне новым сведчаннем правалу пляну мірнага ўрэгулявання ў Сирии, з якім некалькі месяцаў таму выступіў спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан. Тым часам урадавыя войскі Сирии ў ноч на суботу абстралялі паўночнае прымесце Дамаску, дзе дзейнічаюць атрады ўзброенай апазіцыі. Китай вывел на орбиту космичный корабель с первой китайской женщиной-космонавтом на борте. 33-годовая Лю Ян полетела в космос у складе экипажу с трех человек. Корабель Шэньчжоу-9 стартовал с космодрома у пустыни Гоби на полночном заходе Китаю. Программой полету предугледжена стыковка с запущенным у вересне 2011 года экспериментальным космичным аппаратом Тяньгунь-1. Китайскія касманаўты, як плануецца, правядуць на арбіце каля тыдня. Раней кітайскае касмічнае ведамства абвясціла, што да 2020 году КНР створыць уласную касмічную арбітальную станцыю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.